है अब भी तेरा रंग भुला, नाच रहा सांसों में मेरी अब भी प्यार तेरा, गूंज रही कानों में अब भी तेरी वही दुआ, तेरा था अरमान हो दुनिया मुझ पर कभी फिदा, देख दुआ के देख हुआ पूरा अरमान तेरा। Dance!